महाभारत वन पर्व द्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय गंधर्वों द्वारा दुर्योधन आदि की पराजय और उनका अपहरण। वैशंपायनुवाच गंधर्वैस्तु महाराज भग्ने कर्णो महारथे संप्राद्रवत्यमु सर्वा धातराष्ट्रस्य पश्यतः। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज गंधर्वों ने जब महारथी कर्ण को भगा दिया तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सारी सेना भी भाग चली। तान् दृष्ट्वा द्रवतः सर्वान् धार्तराष्ट्रान् पराङ्मुखान् दुर्योधनो महाराजो नासीत् तत्र पराङ्मुखः। धृष्टराष्ट्र के सभी पुत्रों को युद्ध से पीठ दिखाकर भागते देखकर भी राजा दुर्योधन स्वयं वहीं डटा रहा, उसने पीठ नहीं दिखाई। तामापतन्तिं संप्रेक्ष्य गंधर्वाणां महाचमुं महता सर्वर्षेण सोभ्यवर्ष दरिन्दमः। गंधर्वों के उस विशाल सेना को अपने ओर आती देख शत्रुओं का दमन करने वाले वीर दुर्योधन ने उस पर बाणों की बड़ी भारी वर्षा प्रारंभ कर दी। अचिंत्य सर्वर्षम तो गंधर्वास्तस्य तम रथम दुर्योधनम जिघान संत समन्तात् पर्यवारयन्। परंतु गंधर्वों ने उस बाण वर्षा की कुछ भी परवाह नहीं की। उन्होंने दुर्योधन को मार डालने की इच्छा से उसके रथ को चारों ओर से घेर लिया। युगमीशाम्बरूथम च तथैव ध्वजसारथि अश्वास्त्रवेणुं तल्पं च तिलसोऽव्यधमक्षरैः। और उसके युग ईशादंड बरूथ ध्वजा सारथी घोड़ों तीन वेणुदंड वाले छत्र और तल्प बैठने के स्थान को बाणों द्वारा तिल तिल करके काट डाला। दुर्योधनम चित्रसेन विरतम पतितम भुवि अभिद्रुत्य महाबाहुर जीव प्राहम अथाग्रहीत। उस समय दुर्योधन रथहीन होकर धरती पर गिर पड़ा। यह देख महाबाहु चित्रसेन ने झपट जाकर उसे जीते जी ही बंदी बना लिया। तस्मिन् गृहे ते राजेन्द्र स्थितं दुःशासनं रथे परिहृणन्त गंधर्वाः परिवार्य समन्ततः। राजेन्द्र, दुर्योधन के कैद हो जाने पर गंधर्वों ने रथ पर बैठे हुए दुःशासन को भी सब ओर से घेर कर पकड़ लिया। विभिन्सते चित्रसेनम् आदायन्ते विदुद्रुवुः बिन्दानो बिन्दा अपरे राजदारांश सर्वशः। अन्य कितने ही गंधर्व धृतराष्ट्र के पुत्र चित्रसेन और विभिन्सति को बंदी बनाकर ले चले। कुछ अन्य गंधर्वों ने बिंद और अनुबिंद को तथा राजकुमारी समस्त महिलाओं को भी अपने अधिकार में ले लिया। सैन्यम तद्धार्तराष्ट्रस्य गंधर्वैः समभिद्रुतम् पूर्वं प्रभग्नाः सहिताः पांडवानभ्य युस्तदा। गंधर्वों ने दुर्योधन की सारी सेना को मार भगाया था। वह सेना तथा उसके वे सैनिक जो पहले से ही मैदान छोड़कर भाग गए थे सब एक साथ पांडवों की शरण में गए। शकटापणवेशाश्च यानयोग्यं च सर्वशः शरणं पांडवान् जपमुर्यमाणे महीपतौ। गंधर्व राजा दुर्योधन को बंदी बनाकर ले जाने लगे। उस समय छकड़े रसद की दुकान वेशभूषा सवारी ढोने तथा कंधों पर जुआ रखकर चलने में सामर्थ्य बैल आदि सब उपकरणों को साथ ले कौरव सैनिक पांडवों की शरण में गए। सैनिक उचहो प्रियदर्शे महाबाहुर धातराष्ट्रो महाबलः गंधर्वो ह्रियते राजा पार्था तमण धावत दुस्साहसो दुर्विषहो दुर्मुखो दुर्जय तथा बद्ध्वा ह्यन्ते गंधर्वहि राजदाराश्च सर्वशः। सैनिक बोले, कुंती कुमारों, हमारे प्रियदर्शी महाबाहु महाबली धृतराष्ट्र कुमार राजा दुर्योधन को गंधर्व बांध कर लिए जाते हैं। आप लोग उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। वे दुस्शासन, दुर्विपह, दुर्मुख, दुर्जय तथा कुरुकुल की सब स्त्रियों को भी कैद करके लिए जा रहे हैं। इति दुर्योधनामात्या क्रोशन्तो राजगृद्धिनः आर्थादीनास्ततः सर्वे युधिष्ठिरम् उपागमन्। राजा को हृदय से चाहने वाले दुर्योधन के सब मंत्री आर्त एवं दीन होकर उपर्युक्त बातें जोर जोर से कहते हुए युधिष्ठिर के समीप गए। तान तथा व्यथितान दीनान भिक्षमाणान युधिष्ठिरम वृद्धान दुर्योधनामात्यान भीमसेन अभ्यपासत। दुर्योधन के उन बूढ़े मंत्रियों को इस प्रकार दीन एवं दुखी होकर युधिष्ठिर से सहायता की भीख मांगते देख भीमसेन ने कहा, महता ही प्रयत्न न संनय्य गजवाज भी अस्माभिर्यदनुष्ठेयम् गंधर्वै तदनुष्ठितम्। हमें हाथी घोड़ों आदि के द्वारा बहुत प्रयत्न करके कमर कसकर जो काम करना चाहिए था उसे गंधर्वों ने ही पूरा कर दिया। अन्यथा वर्तमानानाम् अर्थो जातो यमन्यथा दुर्मंत्रितमिदं तावद्राज्यो दूरदूत देविनः। ये कौरव कुछ और ही करना चाहते थे परंतु इन्हें उल्टा परिणाम देखना पड़ा। कपट दूत खेलने वाले राजा दुर्योधन का यह दुर्मंत्रणापूर्ण षड्यंत्र था जो सफल न हो सका। दृष्टारम अन्ये क्लीबस्य पातयन्ति तिनाश्रुतम् इदं कृतं न प्रत्यक्षं गंधर्वैरमितं अतिमानुषम्। हमने सुना है जो लोग असमर्थ पुरुषों से द्वेष करते हैं उन्हें दूसरे ही लोग नीचा दिखा देते हैं। गंधर्वों ने आज अलौकिक पराक्रम करके हमारी इस सुनी हुई बात को प्रत्यक्ष कर दिखाया। दृष्ट्यालोके पुमानस्ते कश्चिदस्मन् प्रिये स्थितः येनास्माकं भृतो भार आसीनानां सुखावः। सौभाग्य की बात है कि संसार में कोई ऐसा भी पुरुष है जो हम लोगों के प्रिय एवं हित साधन में लगा हुआ है। उसने हम लोगों का भार उतार दिया और हमें बैठे ही बैठे सुख पहुँचाया है। शीतवाता तप महा तपसा चैव कर्षितान् समस्थो विषमस्थान हि द्रष्टुमिच्छति दुर्मतिः। हम सर्दी गर्मी और हवा का कष्ट सहते हैं, तपस्या से दुर्बल हो गए हैं और विषम परिस्थिति में पड़े हैं, तो भी वह दुर्बुद्धि दुर्योधन जो इस समय राजगद्दी पर बैठकर मौज उड़ा रहा है हमें उसे दुर्दशा में देखने की इच्छा रखता है। अधर्मचारिणस्तस्य कौरव्यस्य दुरात्मनः ये शीलम् अनुवर्तन्ते ते पश्यन्ति पराभवम्। उस पापाचारी दुरात्मा कौरव के स्वभाव का जो लोग अनुसरण करते हैं वे भी अपनी पराजय देखते हैं। अधर्मो हे कृतस्तेन येन तद्रूप शिक्षितम् अनुसंसास्तु कौन्तेया तत्प्रत्यक्षम प्रवे विवह। जिसने दुर्योधन को यह सलाह दी है कि वह वन में पांडवों से मिलकर उनकी हंसी उड़ाए उसने बड़ा भारी पाप किया है। कुंती के पुत्र कभी क्रूरतापूर्ण बर्ताव नहीं करते। मैं यह बात आप लोगों के सामने कह रहा हूँ। एवं श्रुवाणम कौन्तेयम् भीमसेनम् अपस्वरम् न काल परुषस्यायम् इति राजस्य भासत। कुंती नंदन, भीमसेन को इस प्रकार विकृत स्वर में बात करते देख राजा युधिष्ठिर ने कहा, भैया यह कड़वी बातें कहने का समय नहीं है। इति श्री महाभारते वन परमणि घोष यात्रा परमणि दुर्योधनादि हरणे द्विचत्वारिंशदधिकद्विशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत वन पर्व के अंतर्गत घोष यात्रा पर्व में दुर्योधन आदि का अपहरण विषयक 242वां अध्याय पूरा हुआ।